Rikke, hvis du skulle dø nu og ligge i det her øjeblik og se dit liv passere revy for dine øjne, så man kan have en forestilling om, det skal, ikke? Mm. Hvad så et øjeblik for dit liv, du håber, du vil se for dig i den montage? Jeg tror, at det vil være måske noget fra min barndom, men jeg er ikke helt sikker. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg lige vælger det, men det er bare sådan et varmt minde-agtigt. Eller bare sådan at være op hos min bedstemor, bedstefar i Norge, og sådan, ja, være hos dem. Det er bare sådan... Og hvordan ser der ud? Hvad husker du fra det her næsten barndomshjem i Norge? Ja, men altså, det var sådan det her kæmpestore hus, som mine bedsteforældre og min far og hans søsne sådan flyttede til, da min far var barn, og sådan de var sådan to etager, og så, hvad hedder det, var det sådan, ja, ude i haven havde de jo sådan himbærbuske og sådan noget, så man kunne gå rundt og plukke, hvilket også bare var sådan mega fantastisk, og sådan... Så var de sådan, havde de en veranda, som var sådan ret nice med udsigt over vandet og sådan nogle fjelde og sådan, wow. Ja. Så man virkelig altid, lige sådan, så idyllisk, som jeg forestiller mig i hovedet lige nu. Ja, ja, ja, og sådan, man kunne altid se sådan både sådan på vandet, og sådan, det var ret smukt. Og så var der den her hængekøje, hvor vi nogle gange lå i, som også bare var sådan imellem to træer, og der var virkelig noget ved den her norske natur, og sådan den her, ja, bare sådan wonder. Det var altid fantastisk at komme derop som barn. Så jeg tænker sådan noget i den stil, hvor det hele var sådan, ja, godt. Søg trøst i sådan en tryg, ja, barndom. Ja, måske. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Og Line, det er efterhånden noget tid siden, du havde din idylliske barndom, eller i hvert fald minderne fra en i Norge. Nu er du 27 år gammel. Du bor på Østerbro med en roommate. Vi sidder på dit gulv i dag, og jeg har helt lyst til, der er så mange detaljer, jeg allerede har hæftet mig med i dit hjem. Jeg har lyst til at lytterne skal have med blandt andet den ene væg, som er fuldstændig plastret til i, ja, det er vel et billede i virkeligheden, en mural, eller... Ja, præcis. Det er sådan et fotografi nærmest. Ja. Sådan en, men fra den ene væg til den anden, og så loft til gulvet. Ja, sådan helt tapetseret med en sø. Ligner næsten en version af det, du lige har beskrevet fra Norge. Ja, jeg sad også og tænkte på det, sådan, og kiggede ud sådan den her naturlige udsigt. Ja, med en sådan kæmpe sø og træer og solen, der står ind igennem. Så meget sådan naturtema, ikke? Du har også planter og har duftet virkelig dejligt, og din drømme fanger herop. Det er lang tid siden, jeg har set sådan en faktisk. Ja. Lufter du den så nogle gange? Om jeg lufter den for sådan at rense den? Eller det er det, sådan, jeg har fået at vide som barn, man skulle. Det gør jeg faktisk ikke, men så det kan godt være, der sidder en masse sådan mareridt ind i min. Nej. Jeg kan bare huske, at jeg sådan fik at vide, at man aldrig måtte røre sådan perlerne ind i min. Ja. Fordi det var der, sådan, de var indkapslet og sådan fanget. Der er mange regler, når man kommer til drømmefanger egentlig. Nå, og så bor du jo her til hverdag, der arbejder du som vikar i en børnehave på Amager. Mm. Så laver du også musik. Hvad for noget slags musik er det? For tiden, der spiller jeg egentlig mest bare på sådan akustisk guitar. Og synger den, lidt. Den, der står bag os her. Lige præcis. Mm. Og det er sådan faktisk det, jeg gør for tiden. Og så sad jeg forleden dag sådan med en mundharp, jeg sådan har fundet en genbrug, som er sådan, jeg ved ikke. Ja. Mm. Og når du ikke laver musik, så fortalte du mig jo lige, at du også har tatoveret andre mennesker et par gange. Du sidder også med mange tatoveringer. Jeg kan bare se på dine arme og dine ben, ikke? Har du lavet nogle af dem på dig selv? Jeg har lavet sådan en del af dem på mig selv. Er det rigtigt? Alle dem her sådan på venstre arm. Okay. Det er ellers virkelig godt lavet. Det ligner næsten ikke stick and poke din ramen her. Mm. Okay. Jamen, det er jo meget kort om dig. Der er jo meget mere at lære om dig, Line. Ja. Det er skal i dag, så jeg kan skrive din nekrolog. Men hvis vi skal starte et sted, så lad os da starte fra starten. Og måske du kan udfolde en tidslinje over dit liv indtil videre. Ja, okay. Jeg blev født. Det er nul måske, ikke? Det kommer an på, hvor spirituel man er. Men altså, og hvor spirituel er du? Ej, lyder ikke. Det er en verden, jeg lige sådan er kommet ind i. Ja. Jeg ved det ikke helt. Men det var også bare, ja. ja, nu kan jeg ikke lade det stå. Men du bliver født. Jeg blev født, og så, hvad sker der så? Så er jeg i live i nogle år. I Roskilde? I Roskilde. Jeg blev født i Roskilde. Og det der, jeg sådan bor og vokser op, så bliver mine forældre skilt, når jeg sådan er cirka 2 år gammel. Og jeg kan huske, ja, jeg går i vuggestue og børnehave, og ja, og sådan, så bor jeg med min far på et tidspunkt i sådan et kolonihavehus, og så, ja, så bor jeg med min, okay, hvad skal der så? Det smelter lidt sammen. Jamen, jeg sådan, barndom, eller hvad? Barndom. Jamen, jeg er også bare sådan, hvad skal jeg fortælle? Men ja, jeg gør i, ja. Vi boede i et kolonihavehus, det kan jeg fortælle dig. Mm-hmm. Det er fordi, der kommer lige nogle minder frem. Ja. Sådan, vi havde en kat, der hed Bossanova, som var sådan en sort, mega cute kat, som sådan kom hjem en aften og havde fået reddet øjet ud, så det var nok også sådan lidt en nøjeren aften for mig dengang. Jeg var ikke så gammel, jeg tror, jeg var sådan 4 år eller sådan noget. Og så sådan kommer den der kat hjem, og sådan har været op og kæmpe med en anden handkat eller sådan noget. Okay. Og så, ja, jamen, så, og der bor du med din far. Med min far. Har du nogen søskende? Ja, men hvad hedder det, jeg har en storbror. Og så på det tidspunkt tror jeg ikke, jeg har fået min lille søster endnu. Eller måske sådan kommer de der, og så flytter vi så til Borup med min fars nye kæreste. Men ja, jeg har 2 småsøstre, Asta og Frida. Og så har jeg min storbror Lasse. Og hvis vi skøjter lidt lettere hen over nu her, altså så du går i folkeskole? Ja, folkeskole. Would recommend, eller? No, probably not. Nej, I don't know. Nej, sådan, nej. Jeg havde ikke, jeg tror, jeg havde sikkert sådan, jeg havde helt sikkert gode tider, og sådan ting, der var sjove for mig. Sådan, og jeg hørte lige at lave de kreative ting, og sådan spille musik i musikklasse, og ja. Men jeg havde sådan mega svært ved at lave lektier og sådan noget, når jeg kom lidt op i klasserne, og sådan, du ved, havde svært ved fokus, og sådan, ligesom, du ved, i dag, hvor jeg ikke lige sådan får forberedt svarene, og sådan, eller får kigget, du ved, får forberedt mig, sådan. Ja, ja, så, til samtalen i dag. Ja, præcis. Sådan, ja, det er jo noget af det første, du sagde, ja, da jeg står i dit køkken, ja, her til morgen, ikke? Ja. Som vi optager, der siger du, jeg skulle ikke få forberedt mig. Ja. Og det er måske også lidt sådan en lektieting, eller sådan, ja, ja, så snart det ligesom bliver en pligt, så skal, ja, det godt være svært, eller? Ja, ja, det kan godt være. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg prøver sådan at kigge på det, men og sådan, jeg ved simpelthen ikke. Men sådan, det gør altså heller ikke noget. Nej. Nej. Mm. Men ja, det var sådan lidt. Så det er folkeskolen, og hvad sker der så? Så, jamen, altså, så sker der faktisk det, at jeg sådan, jeg er i folkeskolen, og jeg er måske sådan lidt loner-type i de sidste klasser, og sådan, er sådan lidt emo-agtig, og sådan, er sådan lidt mørk og dyster i det, og sådan, så kommer jeg så ind til København, jeg møder en eller anden på internettet, sådan på Go Supermodel, hvis du kender det. Jeg har så mange veninder, jeg har fået, yeah, en Go Supermodel. Ja, præcis. Skud ud og rip, ja, den bedste. platform, ja, på en eller anden måde, ikke? Mm. Første møde med sådan sociale medier og internettet, ikke? Og det kunne man ligesom også styrke og få nogle bekendtskaber og deltage i nogle internetforumer og sådan noget, ikke? Ja, præcis. Ja, så der mødte jeg så ind, og så inviterede hun mig ind i Kongens Have i København, og i sådan et alternativt hjørne, og der begyndte jeg så sådan at hænge rigtig meget ud, du ved, med de der typer, og der begyndte jeg sådan at feste og bare sådan gå rundt og bare sådan lave en masse ballade og bare sådan lave en masse mærkelige ting. Og som sådan, hvad? Og sådan, jamen altså... Nu siger du, med sådan nogle typer, altså hvad ballade med jer, eller? Ja, altså jeg tror ikke, det sådan... Det var bare sådan, du ved, fulde unge, som måske ikke lige sådan har den bedste base, eller du ved, der er et eller andet, jeg ved ikke. Dem, der altså, larmer sådan, i toget. Ja, ja. Lidt irriterende på gaden. Ja. Så var det sådan ligesom det crowd. Men det var meget sjovt for mig, sådan, fordi det var en masse nye sådan, mennesker, jeg kunne sådan, ja, bounce, altså sådan, ja. Men ja, så stoppede jeg ligesom med at komme der, og så prøvede jeg at tage på gymnasiet i en uge, og sådan, så var jeg sådan, det gider jeg ikke, det var i Roskilde, jeg ville gerne have været på Amtet, men jeg kom på Himmeløv, og der er noget med de forskellige gymnasier, og sådan, så var jeg der en uge, og det gad jeg ikke, og så... Ja, så var jeg så på, altså sådan uddannelsesmæssigt har jeg været på produktionsskole, og så kom jeg på pædagogisk assistentuddannelse, som jeg så også er begyndt at bruge nu. Men så har jeg også været på højskole, og der lærte jeg at producere musik. Ja, og sådan i folkeskolen var jeg også meget til sådan, du ved, musikholdet og samspil og sådan noget. Og så begyndte jeg at producere musik, og der blev mit... altså ego, Milky Face Python, født på, ja, på højskolen. Og sådan, så lavede jeg nogle sange der, og begyndte at spille nogle koncerter. Og der sådan, jeg startede det. Og så har jeg lavet alle mulige ting. Sådan, der var Don't Go Fuck, som også har været en stor del af mit liv. Hvor at det var sådan et skate crew, jeg var en del af. Mm. Hvor vi sådan tog rundt i landet og holdt workshops, og bare, jeg skatede, kørte rundt i en pink minivan, og sådan, det var også en sjov oplevelse, det ved jeg. Sådan, ja, det lyder næsten helt amerikansk. Ja, ja, det var meget sådan, ja, vi pimpede den der van, og sådan kørte rundt, og sådan kørte ud i Jylland, og sådan folk glodede, men vi synes, det var for grineren, og sådan, ja, meget sådan, ja. Mm-hmm. Okay. Ja. Så kom jeg så her for et par år siden, så boede jeg i København og flyttede til Roskilde, og på det tidspunkt var jeg sådan rimelig isoleret-agtig sådan for venner, og stoppede med at ses med mine venner fra skate og sådan noget. Og så endte jeg med, sådan, med min gamle kæreste der, sådan, vi tog til Femø til en nytårsfest, og så kom jeg ind i det her nye sådan, community, hvor jeg har lært en masse nye mennesker at kende, og der så jeg kender min roomie fra, og der boede jeg sådan i en campingvogn blandt andet sådan i et år. Og på Femø? På Femø. Okay. Og så har jeg bare sådan haft, ja. Så mange perioder af sådan camperlife, vanlife. Ja, sådan noget. På en eller anden måde. Ja, men nu er du ligesom landet i et ret solidt hjem med vægge og varme og... Ja. I den her store bebyggelse, og har du lidt sådan en følelse af, at du landede nu, eller? Det er sjovt, fordi jeg har tænkt over det, jeg sådan, burde jeg egentlig ikke føle mig sådan, du ved, men jeg føler det ikke, og så har jeg tænkt over, at det er fordi, jeg gerne sådan vil, altså der er en del af mig, der stadig gerne bare vil sådan rejse rundt og sådan se, hvad der sker, og der er en del af mig, der sådan føler mig fanget på en måde, men jeg ved heller ikke sådan, om det her bare er det nye, der sker, eller om jeg sådan... Ja. Men det er lidt skræmmende måske at føle lidt, at man har bundet sig, hvis du har været vant til altid at kunne... Ja, og det er det. Og sådan, jeg ved ikke om det... Ja. Det er altid det, jeg sådan, har haft lidt svært ved. At sådan føle mig bundet. Og sådan... Men nu bor du heldigvis kun til leje, ikke? Ja, ja, og jeg er jo ikke bundet, og jeg er sådan... Ja, jeg ved ikke, hvad der skal ske, men... Ja. Ja, okay. Og det er jo det, der har ledt dig til, at du sidder over for mig lige nu, ja, i selv samme lejlighed. Hvis vi skal lære endnu mere at kende om dig, Line, synes jeg, et godt sted også at starte, det er, et øjeblik fra dit liv, du kan invitere os ind i, som har været definerende for dig? Noget, der har dannet dig eller gjort dig til dig? Mm. Nu sagde du, at du var begrænset, hvor meget du lige havde nået at tænke over præcis, hvilke øjeblikke du skulle møde op med i dag. Og det er lidt sådan en ultimativ form for at blive spurgt om, hvad der er ens livret, og så glemmer man alt, man nogensinde har elsket at spise. Ja. Så du må også godt tage dig lidt tænketid, ikke? Der er også, hvad former en, ikke? Altså, der er jo nok mange øjeblikke, du kunne vælge som definerende, eller sådan point of no return. Ja, point of no return. Okay, må jeg lige gå og tisse? Ja, selvfølgelig. Okay. Gør det. Ja, altså umiddelbart, så har jeg mega svært ved at komme i tanke om noget. Sådan, og det var også det her spørgsmål, jeg sådan, så totalt død i. Ja. Og sådan, og jeg synes, det er svært. Og så tror jeg, har tænkt på nogle forskellige ting. Og så vil jeg sige, for eksempel, altså at komme til Femø og sådan bare møde en masse mennesker der og sådan noget. Og nu er jeg så ikke der længere, nu er jeg her på Østerbro. Men jeg føler også, at jeg på en eller anden måde sidder sådan lidt fast i mit liv. Eller sådan, altså det tror jeg heller ikke, jeg gør, men sådan... Men prøv at uddybe de tanker altså alligevel. Sådan, det er mere måske sådan en mur, som ikke eksisterer, eller sådan følelsen af at være sådan, måske mere sådan, ja, også være sådan lidt i tvivl om sådan, hvor jeg er, eller sådan, hvad min retning, eller sådan, og... Men du sidder lidt lige nu og, what's the plan? Ja, og sådan, Det spørgsmål, man altid bliver stillet til familiesammenkomster, og man stiller sig selv, når man skal ligge og sove, og det synes du ikke rigtigt, du har et svar på, måske? Nej, og jeg er sådan, Hvad en faktor, du tror, har været med til at gøre dig til dig? Ja. Mig. Altså, den, måske er det også noget med, fordi jeg er jo også sådan utrolig, jeg har været meget sådan uafhængig, og det er jo nok min opvækst, der har gjort det, at jeg ligesom på en måde har lært at sådan skulle gøre ting selv, hvilket både har en fordel og en, altså, bagside, eller hvad man kan sige, ikke? Fordi måske har nogle udfordringer, der gør, at det sådan er svært for mig at gøre ting med andre, men jeg har været enormt sådan, god til bare at sådan kaste mig ud i ting. Og selvstændig? Sådan, ja, og sådan... Og det tror du, hvis man skal gå fuld Freud på den, men altså det tror du egentlig også kan spores lidt tilbage til noget opvækst, ja, noget skilsmisse. Altså, 100%. Du har boet mange forskellige steder, og også lidt utraditionelt, så boede vi et kolonihavehus, og flyttede vi dertil. Og du er ikke vokset op i den, i kernefamilien? Nej, præcis. Ja. Altså, jeg har sådan på en måde, du ved, elsket at gå på sådan opdagelse i verden, og sådan gå lidt rundt og sådan, du ved, opdage ting alene, eller hvad man kan sige, men sådan, og det er nok, ja. Men det er også noget, du sidder og kan æve dig over nogle gange, eller sådan... Hvad er the downside til den selvstændighed, sådan... jeg kan sidde og godt misunde, når jeg hører om? Altså det her med at være uafhængig af andre og hele tiden søge nye steder hen. Altså det kan jeg godt savne. Nogle gange ville jeg ønske, at jeg var mindre tryghedssøgende på en eller anden måde. Ja, jeg tror det er sådan... Hvad hedder det? Det der med at også bare sådan føle sig sådan... tryg, hvor man er, eller sådan, og ikke at behøve måske at søge nye ting, eller sådan, giver det mening? Mm. Og sådan, altså, heller ikke flygte fra ting, men sådan bare kunne blive i noget, I don't know, og sådan, jeg ved sgu ikke. Det ved du ikke. Og nu tænker jeg bare sådan lige på, for eksempel, bare at sige, eller bare sådan, være, jeg tænker på, at jeg har været meget sådan impulsiv og sådan noget. Og sådan, og så lige nu, så føler jeg også, at sådan, men det er også fordi, jeg tror, at i hovedet, så tror jeg, at jeg har en eller anden form for idé om, hvordan det skal føles rigtigt at være i live. Jeg ved ikke, om jeg sidder og snakker mega meget tåre lige nu også, men sådan, og så er jeg sådan, okay, ja, jeg forvirrer mig selv lidt, men sådan. Men du sidder måske lidt, nu må du rette mig, ikke? Men ja. Hvis jeg skal forestille mig, hvordan jeg ville have det, hvis jeg var dig, altså, så er det måske lidt det der med, nu har du så gjort det, man i gåsøjne skal som voksen. Ja. Du kører ikke rundt i en autocamper mere, du bor ikke i en eller anden community på en ø, altså du er god og voksen, og det de siger, man skal, ja. Gå til leje og har sit værelse og passer sit job. Og så er det måske lidt sådan, at man, det er det her, vi skal, det er det, jeg burde gøre, men alligevel føles det ikke helt fulfilling. Ja, præcis. Det er, ja, der er som om, der sådan lidt mangler en brik, og hvad den brik er, det er nok something inside of me, ja. Måske. Det er det typisk. Altså, sådan ja. Er det der med, at jeg sådan søger efter et eller andet. Ja, okay. Lad os prøve at gå lidt videre, Line. Ja, lad os det. Vi taler jo om eftermæle i dag, ikke? Mm. Har du tænkt over, hvad du godt kunne tænke dig at blive husket for? Hvis du virkelig skulle dø i dag eller i morgen, altså, hvad vil du så gerne have, vi husker ved dig? Mm. Betyder det noget for dig? Dit eftermæle. Mit eftermæle. Du bliver husket, altså. Altså, jeg vil bare huskes for den, jeg er. Eller sådan, at de sådan minder folk her med mig. I guess, det synes jeg er svært. At sådan. Nogle gange kan det hjælpe at tænke i egenskab først. Men egenskaber. Ja. Nogle vil gerne huskes for at være en god ven. Så kan de fortælle om et eksempel på, hvor de føler, at de har været en god ven. Ikke? Der er også nogen, der vil huskes for at være modig. Mm. Der er mange, der i hvert fald sådan har sagt, at jeg er modig. Ja. Og sådan har sagt til mig, at de synes, jeg er modig. Og sådan, jamen, jeg ved ikke om det. Men så, det er sådan, det er sjovt, fordi jeg har også været sådan, jeg er sådan modig, men så samtidig sådan også haft mega meget angst. Og sådan været mega sådan, ja. Og det er sådan vildt meget det, at jeg gerne vil væk fra, hvis det giver mening. Føler du dig selv modig? Ja, altså ja. Det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Og hvad kræver ligesom mod for dig? Altså det lyder på mig som om, at det der med at være impulsiv og lige pludselig takke ja til at begynde at leve et helt andet liv fra den ene dag til den anden. Ja. Altså det er sådan lidt second nature til dig, men hvorimod det der måske kan være mere nærliggende for andre, kan være mere, kræve mere mod af dig. Ja, det er sådan de der faste sådan ting og rutiner og sådan noget der. Lad os det sådan, er det her bare mit nye sådan skridt og det nye sådan eventyr, og sådan måske behøver det ikke at være på farten, og sådan, I don't know. Nej, du kan godt være lidt bange for, eller sådan, det du skal finde ud af nu, det er, om man også skal have, altså om livet også kan føles lige så spændende, hvis det er inden for nogle faste rammer og rutiner. Ja, og det kan det jo nok godt, eller sådan, ja. Eventyrene ser måske bare lidt anderledes ud, eller sådan, kommer i mindre former, eller. Ja. Vil du gerne huskes for at være modig? Nej. Eller jo. Nej, det ved jeg ikke. Jeg vil gerne huskes for at. Jeg synes, det er svært. Og sådan tror jeg. Skal vi gå videre? Ja, lad os det. Okay, jeg skriver lige den her sætning færdig. Okay. Hvad er et øjeblik i dit liv, du er stolt af, Line? Ja. Det synes jeg også var sådan svært at svare på. Har du svært ved at rose dig selv generelt, eller? Måske. Men der er sådan, okay, skal det være en materiel ting, eller noget, jeg har opnået? Selvfølgelig kan jeg godt være sådan, jeg har været stolt af sådan ting, jeg har lavet. Altså sådan kreative projekter. Og sådan. Men sådan, ja, det er sådan en ting. Det er bare sådan en side af sagen, eller hvad man kan sige. Og det kunne jeg måske også svare sådan på, det der med sådan, jeg vil gerne huskes for at være kreativ, men jeg føler også, at sådan, måske jeg er mere sådan ved at finde ind til sådan en anden sådan kerne, eller sådan essens af, hvad jeg sådan er, hvis det giver mening, ud over sådan... Ud over de ting, jeg laver, og sådan... Ja. Ja. Ja, og måske skille ja. Kunsten fra kunstneren, eller hvilken kerne er det, du føler, du er nået ind til? Ja. Jamen, det var det. Det var sådan... Eller hvad du er stolt af, som er uafhængigt af dine værker, af dine projekter og din musik? Altså, noget så sådan faktisk lav, ikke? Eller sådan, du ved, en meget trivial ting, ja. Ikke? Ja. Faktisk har jeg været sådan enormt stolt af at gå på job, siden jeg kom til København, fordi det er sådan noget, jeg før har haft svært ved, sådan at møde op på job. Og sådan, yeah. Så der har jeg virkelig haft den der følelse af, at sådan, jo, det her kan jeg sgu godt finde ud af. Og sådan, så det der med sådan, på den måde at overkomme sådan, en ting, som måske for de fleste er sådan, en normal del af livet. Yeah. Har sådan, fordi jeg også meget har været den, på den der sådan, frihedsbølgeagtige, og jeg vil bare sådan, dit og dat, og bare sådan, for alt undgå at lave noget, jeg ikke har lyst til, men... Måske er der sådan, ja, altså, så er det okay, og så er der også sådan gaver i det arbejde, og sådan, at det ligesom også bare er en del af livet, og sådan, at jeg tror, jeg vil sådan ophæve lidt den der, måske sådan sort-hvid tænkning om sådan, det nederen at være på arbejde, eller sådan, jeg vil have det her andet liv, men sådan, okay, og hvis jeg så vil have det her, sådan, hvis jeg vil have en vane, det kunne være mega nice, og sådan, måske få en vane på et tidspunkt, men så skal jeg have kørekort, og så skal jeg ligesom, du ved, så skal jeg have et job, og sådan, nu ved jeg ikke lige, hvor vi sådan kom fra, men på en måde, så giver det lidt mening i forhold til... Ja, men du er lidt i gang med måske at revurdere det her frihedsbegreb, eller du har måske lang tid haft en idé om, hvad er det gode liv for dig, og det ser ud på en meget bestemt måde, og så er der det liv, du bliver bedt om at leve, som er rutiner og faste rammer, og det er bare slet ikke fedt. Og nu er man måske også ved at finde ud af, det kan godt være lidt begge dele på samme tid. Ja, præcis. Det behøver ikke at sådan annullere den ene eller. Ting. Eller sådan. Nej. Ja, præcis. Og nu vil jeg se. Sådan, men jeg alligevel også sådan, synes, det er svært at finde ud af, hvad var spørgsmålet egentlig? Det her vil lige komme her. Stolthed. Stolthed, ikke? Ja. Jeg var stolt af at have på job, fordi det var sådan en ny ting for mig, hvor at jeg sådan, selvfølgelig har jeg arbejdet for, jeg har arbejdet masser og lavet alle mulige ting. Men sådan det der med at være sådan, ja, sådan... Du skal sgu møde gør op. Det. Præcis, bare gør det. Især når man arbejder i, var det børnehave, ikke? Ja, præcis. Altså så, ja. Der er så meget snak i forvejen om, og det ved man jo selv, hvis man arbejder i børnehave. Det har jeg også gjort i en kort periode, altså det der med, okay, det er nemmere at se betydningen af ens arbejde, måske, end hvis man sidder bag en eller anden skærm på et eller andet kontor, ikke? Fordi du møder de her børn, og det er måske også det, du siger, det kan jo også give dig. Ja. Ja, det altså bidrage med noget til dit liv, ikke? Helt sikkert. Mm. Ja. Jeg har haft nogle virkelig gode dage, sådan også på arbejdet og sådan. Ja, er du glad for det? Ja. Ja. Primært, sådan, ja. Kan du ikke sidde og være lidt kreativ med ungerne, og spille noget guitar, og det vil de da elske? Ja. Det var stolthed, Line. Hvad med lykke? Lykke. Et øjeblik, du kan huske at have været lykkelig. Ja, altså, det tænker jeg også lidt over. Og så sådan, tror jeg, sådan forleden, der var jeg ude at gå og havde lidt sådan... Jeg var bare sådan ude at gå. Jeg skulle finde stranden her, tæt på Svanemølle station. Mm. Og hvordan, hvis du lige kan beskrive sceneriet, altså, er det... Ja. Er det lidt ligesom på maleriet bæres på væggen med, at solen står igennem? Ikke helt. Altså, den dag, så var det sådan mega vindigt, og jeg havde tænkt, at jeg ville ud og vinterbade. Men det var sådan, ja, det var mega koldt. Altså, det kunne jeg ikke få mig selv til. Og sådan, jeg var sådan lidt rastløs, eller man kan sige, lidt ja, sådan over det hele. Og så sådan på vej tilbage, så kommer jeg forbi sådan en busk med havtorn. Og så sådan slår jeg bare sådan mega meget ned, og sådan bliver bare sådan, du ved, ah, havtorn, og så sådan prøver jeg sådan at finde en, der sådan, hvad hedder det, ikke ser sådan helt bileklam ud, eller hvad man kan sige, det sådan en vej, ikke? Fordi jeg var sådan, virkelig det der med sådan bare plukke et bær og sådan spise, der følte jeg mig virkelig bare, altså, jeg ved ikke, om det var sådan, ja, det var vel bare sådan. Det er sjovt, det anden gang, du nævner det i vores samtale, ja, det her med at plukke bær, ikke? Ja. Hvad tror du, der er ved det? Altså, det, for mig, så er det der med at plukke bær, altså, det er virkelig sådan farm to table, ground to table. Ja, altså, at man på en eller anden måde føler sig sådan helt i et med naturen. Ja, det er det. Altså, sådan, jeg tror også, det er det, når man skræller alle de andre ting fra, og sådan alle de der bekymringer, og sådan dit og dat, og sådan bare ligesom er i et med naturen, og sådan, det er ligesom, ja, det var sådan, så er det bare, du ved, så er man bare, og sådan, jeg tror, det er det, at jeg ligesom er, sådan, vil invitere meget mere ind i mit liv, og sådan. Hvordan gør du det? Altså, jeg går meget sådan ude i naturen. Sådan, ja, så vil jeg for eksempel også rigtig gerne sådan vinterbade, eller jeg kan mærke, det sådan trækker i mig, eller bare bade, ikke? Nu er det så ved at være koldt, så det. Men sådan, du vil gøre de der ting, der sådan forbinder mig med naturen og sådan. Så selvom at du slet ikke nåede ned i det kolde vand, og det ikke var en solskinsdag, så var der alligevel en eller anden snært af sådan lykke eller fuldkommenhed ved den busk der. Ja, det var bare et virkelig nice moment, og det mindede mig også om sådan, du ved, nogle andre tider på Femø for eksempel, hvor at jeg også sådan var sådan, ja, det der med bare at sådan være sådan fri i naturen, og sådan, altså pluk noget, og så spise det. Det var sådan, det var en virkelig god følelse. Ja, men det er også vildt, at det skal være så mindblowing. Men vi er jo så vant til at betale for det i en indpakning, der skal igennem et kassebånd. Ja. Sådan, altså, på en eller anden måde tænker man virkelig, gud, hvor fantastisk, at det bare kan lade sig gøre, ikke? Ja, ja. Og det er jo nok også det, jeg kunne vildt godt tænke mig at sådan campe og være bare sådan være mere i naturen. Og, ja. Så naturen har bragt dig lykke, Line, men jeg synes i opsummering, eller den her status på dit liv, skal vi jo også have alle sider af sagen med. Mm. Så vi skal også have mørket, ulykken. Om man vil. Ja. Så hvad har bragt dig sorg? Altså, ja, jeg tror, jeg har haft meget sådan sorg fra mit indre barn-agtigt, der har følt sig sådan, mange sådan følelser af at være forladt, eller sådan savn, altså sådan ensomheden, og sådan. Så jeg har følt meget. Og sådan, når du siger dit indre barn, hvad mener sådan du? Sådan en lille bitte Line, der var sådan mega bange og sådan ked af det. Og sådan, det er i hvert fald noget, jeg sådan, ja, har dykket lidt ned i, eller hvad man kan sige. Og sådan, Det her lille barn, som egentlig stadig lever inde i en, selvom man ikke er lille mere. Ja. Og det er måske det her lille barns behov, der nogle gange dikterer dit følelsesliv. Ja, det har det jo været indtil sådan, ja, så har jeg så kunne mærke sådan, wow, okay, der var sådan mega meget tristhed, eller sådan, der. Men ja, jeg prøvede også at tænke over sådan en specifik sådan situation, der har gjort mig ulykkelig. Og ja. Men føler du, at man kan sådan koge det hele lidt ned til... Fordi det er på en eller anden måde meget det, vi har snakket om i dag, men bliver det også unuanceret at sige, at man kan koge alt ned til den skilsmisse i barndommen der? Altså, altså jeg tror, der er rigtig mange ting i mit liv, der sådan bunder i noget, der ligesom sådan en mekanisme, der skete i mig, da jeg var sådan meget lille. Fordi den der usikkerhed, tror jeg, sådan, jeg var sådan virkelig bange for, altså jeg følte jo, eller måske frygten for, at mine forældre ville forlade mig. Og sådan, der var meget sådan det her utryghed. Og sådan, fordi hvis de har forladt hinanden, kunne ja, de jo også finde på at forlade dig? Ja, noget i den stil, jeg ved ikke. Altså jeg tror, jeg var jo ikke så gammel. Sådan, så, nej, du var to, sådan, ikke? Ja. Det er altså lidt skræmmende, altså sådan nogle gange det der med, at ja, at selvom man er så lille, så kan det bare stadig være noget af det, der er roden til, ja, præcis, hvordan man har det i dag, altså 28 ja, år efter, eller 27 ja, eller 25, ikke? Altså, det er vildt, at det kan påvirke en så meget. Ja, ja, præcis. Altså, jeg tror bare, ja. Ja. Taler du med dine forældre i dag? Ja, det gør jeg. Altså ikke sådan super meget. Sådan, ja, lidt. Mm. Ja. Så det er heller ikke, fordi man kan sige, jamen du havde en ulykkelig barndom, eller du havde nej, en lykkelig barndom. Det er måske lidt, igen, ikke det her enten eller, men også noget både og. Ja, helt sikkert. Fordi der er jo sådan, ligesom det jeg fortalte om i starten, sådan virkelig gode, sådan, altså jeg har også, jeg har i lang tid tror jeg sådan troede, at min barndom kun var sådan, hvad hedder det, dårlig. Og sådan, at jeg sådan troede virkelig bare, at jeg sådan 100% altid har været utryg og sådan usikker og sådan noget. Men sådan har det jo ikke været, fordi at sådan, når jeg åbner op for sådan glæden og sådan åbner ligesom op for det her, så sådan, er det som om, jeg sådan kan huske nogle momenter i min barndom, hvor det ligesom bare har været sådan kreativitet og glæde og sådan, altså så... Så jeg der har sådan været begge dele. Og sådan, nu, når jeg tror, jeg har været i mørke i mit liv i lang tid, eller sådan på en eller anden måde været sådan under nogle, ja, der er forskellige sådan faktorer, der spiller ind, men sådan, nu er jeg sådan, altså også begyndt at sådan mærke nogle sådan, altså et meget sådan blidere liv, og sådan også sådan åbne op for, ja, sådan glæde, og så er sådan, kan jeg ligesom også huske de følelser fra, da jeg var barn, eller hvad man kan sige. At det sådan... At de var der også? Ja, præcis. At sådan, nej, det har ikke kun været... Er det ikke sådan, også ret betryggende på en eller anden måde? Jo. Jo. At sådan, ja. Jo. Det er lidt som om, man bliver ældre, og så bliver man meget bedre til at se alle nuancerne. Ja. Ja. Skal vi gå lidt videre? Ja. Nu har vi talt om, du er rigtig god til at være på farten og leve det her impulsive liv. Ja. Eller sådan virkelig en del af mig, der bare sådan godt kan lide det og tror, det er sådan, det skal være, ikke? Jo. Det er sådan, jeg er lidt i gang med at finde ud af lige nu, ja, tror jeg sådan. Ja, eller sådan. Man kan også spørge sig selv, er det fordi, at det også, der er noget utryghed, som også føles naturligt for dig? Hvis det du voksede op med, ja, ikke? Altså hele tiden at skulle søge noget. Ja. Så det er der, du også føler dig hjemme måske. Ja. Du er i en position, hvor du hele tiden søger det næste. Eller sådan. Mm. Det kan man tænke lidt over. Men typisk, hvis man har sådan arketypen, hvis man skulle gøre dig til en arketype, føler jeg netop, det vil være den her impulsive en, der altid er med på den værste. Ikke? Mm. Men så har jeg også en idé om, at denne her arketype også er sådan en, der ikke har nogen fortrydelser. Mm. Jeg ved ikke. No regrets. Fortryder du noget, hvis du ligger på dit dødsleje i dag og skal kigge tilbage på dit liv? Er der så noget, du vil fortryde, eller noget, du vil gøre om? Mm. Altså, jeg har da helt sikkert lavet, altså gjort nogle ting, som jeg har sådan følt dårlig samvittighed over og sådan noget. Men jeg tror, at alting, der er sket, er sådan... Det er som om, jeg sådan kan forstå, hvorfor og sådan... Så jeg ved ikke sådan... Jeg kan ikke komme i tænke om nogle ting, sådan lige en specifik episode, hvor jeg sådan fortryder. Talte vi lige før om spiritualiteten og dens plads i dit liv? Altså, nu sidder vi også ved siden af krystaller og lys og drømmefangeren her. Altså, hvad er den spiritualitet for dig? Altså, det er også noget med netop at kunne kigge tilbage og tænke, alt er ligesom sket af en grund, eller? Ja, altså det er jo sådan en tankegang, man kan sige. Altså sådan, at ting sker. Man går fra en eller anden kæreste, eller der sker et eller andet. At det sådan, ja, så åbner der sig noget nyt, eller sådan. Og føler du det? Ja, altså sådan, det er i hvert fald en ting, jeg sådan prøver at sådan, ja. Ja, altså må der jo også altså sådan være en grund til, at jeg er her og er i København, og måske sådan forstår jeg bare ikke, hvad der sker lige nu. Måske sådan, ja. Er det en eller anden... altså, ja, det er svært at sige, hvad der kommer til at ske i livet, eller sådan... Ja. Ja. Ja, for jeg vil spørge dig her til sidst, Line. Altså nu, hvor vi har gjort lidt status på dit liv, sådan som det har set ud indtil videre. Mm. Når du taler om det, har det måske været med igennem en prisma af, selvfølgelig, hvordan du går og har det lige nu. Mm. Det kan godt være, at det er lidt... tungt, eller du er lidt i et sted, du lige skal lande i, og nogle ting, du skal finde ud af. Men hvis du ser det sådan, helt oppefra, er du så tilfreds med det liv, du har levet, hvis det sluttede i morgen? Mm. Jeg tror, at jeg vil sådan... Altså, ja, jeg har sådan oplevet mange ting, og gjort mange sjove ting, og sådan noget, men... Ja, sådan. Ja. Jeg ville nok være tilfreds. Måske ville jeg ikke. Fordi hvis jeg ikke ville være tilfreds, sådan, hvad er det så, der sådan... Jeg tror, det føles sådan af, at jeg måske har holdt mig tilbage også, måske i nogle situationer. Og sådan, okay, jeg ville ønske, at jeg bare, selvom jeg alligevel er sådan, kaster mig ud i ting og er modig, så er der måske også nogle ting, jeg sådan er bange for, og sådan holder man tilbage, og sådan... Som hvad? Ja, men det kan godt være sådan lidt social angstagtig, som godt sådan nogle gange kan holde mig tilbage. Og sådan, så tror jeg bare, jeg vil være bange for, at jeg sådan er gået glip af en masse ting, men det kan jeg jo ikke vide. Og sådan de ting, jeg har haft, har været sådan gode også, og sådan, ja. Så endnu en gang et ikke så simpelt svar, vel? Ja, ja. Okay, Line. Nu er jeg blevet lidt klogere på dig og dine 27 år. 27, ja. Og det er sådan rimelig sindssygt, fordi det er over 27, og nu er jeg heldigvis ikke rockstjerne endnu. Det skete ikke. Så ja, jeg tænker mig over sådan... Det er 27 år, du ved. Kender du klub 27? Åh, ja, for søren. Det er sådan, it's the year. Så skal måske skal jeg... make it out. Ja, hvornår, hvornår er du fødselsdag? Det er, 25. august. Så... Okay, puha. Så der er stadig et par måneder tilbage. Ja, ja. Men det skal nok gå så godt, Line. Vi har aftalt, at du må ryge en af mine smøger, mens jeg skriver din nekrolog, ikke? Ja. Så er det ikke det, vi skal nu? Jo, det lyder meget sådan passende. Du ryger en af mine smøger, og ja... skriver din nekrolog. Ja. Ja. God trade-off. Ja. Har du lyst til at læse din nekrolog-app? Ja. Ja? Det er meget spændende. Meget spændende, hvad du har skrevet. Mm-hmm. Jeg, Line, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født ind i en barndom, jeg i mange år troede kun var skidt, men i mine senere år forsøgte jeg at leve et blødere liv, som gjorde mig i stand til at se min barndom igennem blidere øjne. Og pludselig huskede jeg ikke kun skilsmisse og utryghed, men også sommer i hængekøjer og sejlture på søen i de norske fjeld. Jeg var en eventyrer, en nomade. Jeg havde boet på Femø i en campingvogn, på en båd, på vandet og på vejen i en lyserød van i det jyske. Men selvom jeg havde boet så mange steder, havde jeg svært ved at finde mit egentlige hjem. Jeg var nemlig god til at trives i kaoset, og der var noget paradoksalt trygt ved utrygheden. For det var den, jeg kendte bedst. Den var min værste ven. Jeg holdt mig altid i bevægelse, og det var både regnen og paraplyen. For selvom jeg altid var på flugt fra ensomheden, kunne det også være ensomt altid at løbe fra den. Jeg gjorde mig mange tanker om det rigtige liv og det gode liv, og om de to kunne forenes. Det var ikke et spørgsmål, jeg nåede at kunne konkludere et svar på, men jeg stoppede aldrig med at søge. Folk kaldte mig modig. Jeg turde blindt tage hovedspring ud i dybet og det ukendte. Jeg turde at være spontan på en måde, de færreste tør. Jeg ville sikkert også have turet at springe i bungee jump. Det skræmte mig ikke. De monstre, jeg var bange for, var meget svære at spotte. De var lænker forklædt som faste rutiner og mødetider på mit faste arbejde. Jeg frygtede hverdagen og den klaustrofobi. Og dens klaustrofobi, tror jeg. Jeg frygtede hverdagen og dens klaustrofobi. Derfor følte jeg mig også mest modig, når jeg turde overkomme den. Når jeg var voksen på den måde, jeg tænkte, var den ansvarlige måde at være voksen på. Jeg havde altid tænkt på eventyr som noget, der udspillede sig langt væk fra hjemmet, til et baggrundstæppe af flot natur eller på en landevej. I hvert fald ikke i en børnehave på job eller i køen i mit lokale supermarked. Men jeg øvede mig også at finde magien i det mondane. I et grin med mine venner en sen aften eller på en havtornsbusk på vej hjem fra stranden. I lang tid havde jeg oplevet livet i sort-hvid, oplevet ting i absolutter, at det måtte være enten eller. Til sidst prøvede jeg at tænke i både og. At opleve livet med en viden om, at ting godt kan være på flere forskellige måder på samme tid. Derfor var jeg også både tilfreds og utilfreds med mine 27 år, der havde budt på lidt af hvert og lidt af det hele. Jeg kunne aldrig sidde stille uden at fifle med noget. Jeg kunne aldrig komme med simple svar til spørgsmål. Jeg drak til at grine på en måde, mine venner ville savne. Jeg sov under drømmefanger og overtænkte alt, og det var både smukt og hårdt og godt og skidt på ens og samme tid. Wow. Hvad rammer dig af følelser eller umiddelbare tanker lige nu? Altså. Og du skal være ærlig. Ja. Jeg bliver sådan lidt, jeg ved ikke, der sker mange ting på samme tid, sådan. Ja, ja. Jeg ved ikke, sådan. Kan du sætte ord på noget af det? Jamen, der er en del af mig, der sådan er, jeg kan jo godt lide sådan det der sådan eventyr og sådan noget, og sådan, så har jeg også stadig sådan min Jeg kan jo starte med at spørge dig, Line, altså kan du genkende dig selv i det her? Ja. Ja. Det kan jeg, det har jo sådan de forskellige ting. Den her dualitet, vi har talt meget om. Ja. Og sådan. Ja, jeg er måske sådan lidt skuffet over, sådan, at mit liv ikke er sådan, føles mega sådan nice lige nu. Hvad siger jeg mening? Sorry. Du skal ikke sige sorry. Det påvirker dig nu. Ja, det er helt okay. Men det er måske lidt hårdt at at se sit liv blive skrevet ud, og så at det gør op for en, at okay, jeg har det ikke så godt lige nu. Så hvis det virkelig var nu, det var det sidste, så var det det, ja, der ville. Men det er sådan, ja, det, jeg tror også, det er fordi, jeg sådan har, du ved, gået meget med det her, sådan, okay, hvis jeg sådan døde i morgen, du ved, jeg sådan, har været sådan, jeg føler, der er sådan meget, jeg ikke udlever, eller sådan, du ved. Ja. Jeg har hele tiden sådan en følelse af, at der er, sådan, der er et eller andet, jeg sådan burde gøre, eller et eller andet, men det er der nok ikke. Men sådan, det der med at holde sig tilbage, måske, som vi snakkede om. Ja, og så er jeg sådan, ja. Og så tror jeg bare, at sådan, ja. Når du ser dit liv serveret på denne her måde, er det så fordi, du føler sådan lyst til at sige til dig selv, eller den person, der har levet det her liv, hvorfor havde du så travlt med alle de spørgsmål, eller al den overtænkeri, eller skulle du måske bare have nydt det lidt mere? Ja. Ja, måske det er sådan, altså, ja, sådan, hvorfor? Mere sådan, hvad er det for en sådan, sådan usynlig ting, der sådan holder mig fra bare sådan eller sådan, if it makes sense somehow. It totally makes sense. Men er det så ikke bare heldigt og dejligt, at du ikke skal dø i morgen, og at du ikke kigger tilbage på et helt liv, og ikke har mulighed for at kunne gøre noget ved det? Jo. Jo. Og det var også det. Ja. Det er bare det så meget en kliché at sådan leve hver dag, som om det er din sidste, men jeg vil men på en eller anden måde også. Alligevel, ikke? Ja. Er det en kliché, fordi det måske er rigtigt? Eller jamen, sådan, det er det. Det er det. Sådan, ja. Og måske er det ikke en eller anden sådan storhedsting, der sådan skal ske, men måske er det bare, ja. Sådan. Jeg kan ikke finde ud af, om du synes, det har været en god oplevelse eller en dårlig oplevelse. Det her? Ja. Jeg tror også, det er sådan, at fordi, at, ja, at sådan, jeg ved ikke, jeg synes, jeg sådan er et lidt mærkeligt sted, hvor at jeg sådan, ja, egentlig bare sådan, er sådan lidt, psh, ja, jeg ved det sgu ikke, altså. Okay. Ja. Men du klarer den? Jeg klarer den, ja. Jeg tror bare, jeg er sådan lidt et mærkeligt sted, og jeg sidder sådan lidt, det er ukendt, det er også bare sådan, jeg ved ikke. Ja. Det føles som, jeg vil gerne have, at det føles som sådan en ny, ej okay, jeg ved ikke, jeg føler, jeg prøver. Ja. Hvor jeg sådan, ja. Jeg tror, jeg stopper med at snakke. Ja, for vi kunne fortsætte længe nu, men det var altså lige det, vi nåede i dag, Line. Tusind tak for at lukke os ind i dine tanker. Ja. Lidt kæret sted, men det er, hvor jeg er lige nu. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.